czeka ciągle na cud, że to co obiecane w końcu będzie idane. Nie staną wzdłuż szeregi znowu oszukane, nie spadnie na ich głowy znowu kolejna noc. Co skończyć się nie chce, w dalszym ciągu ma moc, a mocy tej bronić będzie kolejny mur, ten mur właśnie, który zbudował im zły król. I ta historia pokazuje kolejny raz, jak promyk nadziei kolejny raz zgasł. I każdy, kto chciał czekać tak długo na tę chwilę, rację mi przyzna, że się nie pomyliłem. Po tamtej stronie tęczy rozpaczy szloch, na strony świata wszystkie roznosi się on. Zaciśnięte tak na duszach stalowe obręcze, za swoje słowa gotów jestem ręczyć. Po drugiej stronie tęczy widać kolejny mur, za swoje słowa gotów jestem ręczyć.